taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy czwartek, 28 sierpnia. Minęła 18. Na serwis zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Jedna z najcięższych nocy w Kijowie. Co najmniej 18 ofiar rosyjskiego ataku. Trwają poszukiwania pod gruzami. Kuratorium z Małopolski zapowiada kontrolę w sprawie dodatkowych lekcji religii. Od września państwo sfinansuje jedną godzinę tygodniową. Tłumy żegnały strażaka ochotnika w Sierakowicach. Zginął w płonącej hali. To był jeden z najcięższych rosyjskich ataków lotniczych od początku wojny. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych nalotów na Kijów. Ukraińskie władze informują o 18 zabitych, ale może być ich więcej, bo wciąż trwa akcja poszukiwawcza. Wśród ofiar śmiertelnych jest czworo dzieci. Służby poszukiwawczo-ratunkowe pracują w miejscach, gdzie rosyjskie rakiety i drony uderzyły bezpośrednio w bloki mieszkalne. Najwięcej ofiar było w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta zniszczyła cały pion pięciopiętrowego bloku. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy publikują w internecie nagrania dokumentujące ataki. W mój dom dziś trafił szachid. Chcę wam pokazać to nagranie. Niech to będzie przestroga, że naprawdę trzeba się schować. W korytarzu, w łazience, a najlepiej w schronie. W nocnym ostrzale ucierpiał m.in. budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kijowie. Uszkodzonych zostało także kilka redakcji, m.in. poczytnego portalu Ukraińska Prawda, ale też Radia Swoboda. Paweł Buszko, Polskie Radio. Atak potępił specjalny wysłannik Donalda Trumpa do spraw Ukrainy, Keith Kellogg. Nazwał go bezczelnym zamachem na cywilów i zagrożeniem dla wysiłków pokojowych prezydenta Stanów Zjednoczonych. 647 miliardów złotych, takie mają być dochody. Deficyt ma wynieść niecałe 272 miliardy. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Ekonomista Marek Zuber uważa, że prognozowany deficyt będzie wyższy niż prognozowany. Nawet gdybyśmy uwzględnili, że wydatki na obronność tutaj się nie mieszczą ze względu na te nowe unijne rozporządzenia, to mam wrażenie, że jeśli porządnie byśmy chcieli wszystko policzyć, to ten deficyt przyszłoroczny będzie jednak większy. Chyba że rząd tutaj jakieś jeszcze pomysły nam pokaże, choćby związane z jakimiś wzrostami podatków, parapodatków albo nowymi tego typu daninami. Zobaczymy, ale to jest dla mnie na dzisiaj wersja optymistyczna, te 270 miliardów. W budżecie założono wzrost gospodarczy na poziomie 3,5% PKB. Inflację średnioroczną przewidziano na poziomie 3% przy prognozowanym wzroście wynagrodzeń o 6,4%. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że Polska dołącza do grupy 20 największych gospodarek na świecie. Będą kontrole w szkołach organizujących dodatkowe lekcje religii, zapowiada to Małopolskie Kuratorium Oświaty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji od września państwo będzie finansować jedną godzinę religii tygodniowo, a nie dwie, tak jak było to do tej pory. Część gmin zapowiada, że w tej sytuacji pokryje koszty dodatkowej religii z własnych środków. Dodatkowe lekcje nie mogą być finansowane z tak zwanej subwencji oświatowej z budżetu państwa, wyjaśnia małopolski wicekurator Artur Pasek. Mam nadzieję, że te pojedyncze gminy, które decydują się na dodatkowe zajęcia z religii, religioznawstwa czy czegoś w tym rodzaju, będą przestrzegały prawa. W Małopolsce dodatkowe zajęcia, które zastąpią drugą godzinę religii, chcą finansować m.in. gmina Mszana Dolna, Szerzyny i Tuchów. W Bochni szkoły chcą zorganizować się dodatkowe lekcje pod nazwą Nasza Wspólnota, mówi burmistrz miasta Magdalena Łacna. Te zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli, pewnie też przez księży czy katechetów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele i strażacy z całej Polski pożegnali w Sierakowicach drucha Krystiana Dułaka. Strażak OSP zginął 13 sierpnia podczas akcji gaszenia hali w Kawlach na Pomorzu. Jego ciało znaleziono w zgliszczach dopiero po 7 dniach. Był człowiekiem zawsze chętnym do pomocy, tak wspominali go znajomi. Tego dnia jeszcze, zanim to się stało, 40 minut szybciej on był u mnie na budowie. Myśmy się wiali na następny dzień, ale tak się nie zdarzyło, my się już nie spotkali. To były dramatyczne chwile, ciężko o tym mówić, też byłem na miejscu tam akcji. Krystian był człowiekiem, którego na pewno nam zabraknie, był nie do zastąpienia, bo o każdej porze dnia i nocy, na każdą prośbę, na każdy telefon, SMS, Krystian potrafił zostawić wszystko i przyjść, pomóc wielka strata, zostanie pustka po nim. Krystian Dułach miał 44 lata, pozostawił żonę i troje dzieci. Dziś został pośmiertnie odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez prezydenta oraz odznaką świętego Floriana nadaną przez MSWiA. Klimat. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w tym 1/4 ze słońca. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W Łodzi, Oławie, Toruniu i Bydgoszczy jakość powietrza jest dostateczna. Na południu, w centrum i na północy, na północnym wschodzie kraju umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra, a w Łebie nawet bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 18:00, po raz ostatni dziś w ZD3 o sporcie opowiada Malecki. Iga Świąt, nie po ostatni, bo jeszcze o koszykówce porozmawiamy. A, przepraszam najmocniej, mój drogi. Planu nie znasz? Zapomniałem się to jeszcze ja, człowiek ze świata sportu. Muszę bronić. Fajnie, że będziesz. Tak, będę się bronił. Iga Świątek jest już na korcie, gra... Nie byle jakim korcie. To Kolos Arthur Ashe Stadium. Już gra w drugiej rundzie wielkosztumowego US Open. Rywalką w drugiej rundzie Polki jest 66. w rankingu Holenderka Susan Lammens. 3-1 dla Igi. Iga była pierwsza w kolejce do gry na głównym obiekcie. Jako drużyny w swoich meczach na kortach bocznych zagrają Magda Fręch i Kamil Majchrzak. Magda zagra z Amerykanką Stearns, a Kamil z Karenem Haczanowem. To będzie piąte starcie Polaka z Rosjaninem. W czterech poprzednich górą był rywal z Moskwy, w tym podczas Wimbledonu. W piłce nożnej dzisiaj decydujący wieczór polskich drużyn w kwalifikacjach europejskich pucharów. Pewny gry w lidze konferencji jest Lech Poznań, który potem jak przegrał u siebie z Henkiem 1-5, strat w Belgii raczej nie odrobi i spadnie z Ligi Europy. Kolejor zagra od 20:00. O Ligę Konferencji powalczą trzy nasze drużyny: Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Raków od 20:00 w Bułgarii z Artą Kyrgyzstan, którą to drużynę ograli pod Jasną Górą 1-0. Trener Marek Papszun spokojny. Jest to zespół oparty o dobrych jakościowo zawodników. Na pewno nie spodziewaliśmy się, że będą tak odważni i tak zdecydowani w tym pierwszym spotkaniu, więc teraz już niczym nas nie zaskoczą. No, więc to jest na pewno zespół, którego my nie lekceważyliśmy w żaden sposób od początku i to nie jest żadna przewaga, wręcz przeciwnie, bo zawsze presja jest większa na drużynie, która jest faworytem i ten underdog ma pod kątem mentalnym jakąś tam, powiedzmy, przewagę, ale też znamy swoją wartość i wiemy, po co tu przyjechaliśmy. Jagiellonia też pierwsze spotkanie wygrała 3-0 i dzisiaj w Tiranie będzie bronić sporej zaliczki z Dynamem. To od 20:15. Mniejsza zaliczka Legii Warszawa, która w Szkocji wygrała 2-1, a dzisiaj podejmie Hibernian przy Łazienkowskiej, a sędzia Belg Wisser gwizdnie po raz pierwszy o 21:00. Wówczas w pierwszym meczu Mistrzostw Europy będzie już grała nasza reprezentacja koszykarzy. Polacy na Eurobaskecie zmierzą się w Katowicach w Spodku ze Słowenią. Początek o 20:30, a więcej o tym meczu opowiem, tak jak wspominałem. Pogoda, piosenka i potem koszykówka, jeszcze mecz Igi Świątek. Iga prowadzi 4-1 z Holenderką Lammens, która stanie się pewnie z czasem lamentem jednym wielkim. Przypomniał nam się wiersz Juliana Tuwima, Lament Anieński. Świetna sprawa do ćwiczeń dykcyjnych, pamiętasz? Proszę cię, mów. Nie, ja pytam, czy ty pamiętasz. Oczywiście. O, nie pytaj, czemu smutno mi w Aninie, ani dawniej nie znosiłem Anininie, no, między innymi. Brawo. No dobrze, piękna letnia pogoda w całym kraju. Za 2 godziny zmieni się to na całej długości naszej zachodniej granicy. Zacznie padać, a potem pojawią się burze i zrobi się nieprzyjemnie. Co z temperaturami? Rozpiętość rzadko spotykana, od 15 stopni w Koszalinie do aż 31 w Warszawie. W większości kraju od 26 do 30 stopni cieplutko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na ostatnią godzinę popołudniowego ZD3 zapraszamy w niezmienionym składzie: Elżbieta Malinowska, Agnieszka Laskowska, Karolina Gonet i Krzysztof Łoniewski. Adam Malecki grał tutaj jak na fortepianie. You know that I'm falling and I don't know what to say. 12 minut po godzinie 18. Adam Malecki z redakcji sportowej pozostał w studiu, bo będziemy mówili o rozpoczynającym się dzisiaj między innymi w naszym kraju Eurobaskecie. Tak jest. Wczoraj rozpoczęły się już Mistrzostwa Europy. Te odbywają się w Polsce, Finlandii, na Łotwie oraz Cyprze. Dla nas jednak Eurobasket rozpoczyna się dzisiaj wieczorem od meczu reprezentacji Polski, która w pierwszym meczu fazy grupowej zagra ze Słowenią. Mecz, podobnie jak wszystkie spotkania biało-czerwonych w fazie grupowej, rozegramy w katowickim Spodku. Słowenia to rywal z najwyższej półki, jednak wiemy, jak z nimi wygrywać. Polacy w dzisiejszym meczu wcale nie są na straconej pozycji, przekonuje Michał Pacuda, redaktor naczelny portalu ProBasket. 3 lata temu Polacy trafili na Słoweńców, którzy myśleli, że po prostu przespacerują się, będzie to dla nich spacerek. Jeszcze podobno krążą legendy o tym, że Słoweńcy byli dzień przed meczem na jakiejś imprezie. Na pewno zlekceważyli Polaków wtedy, więc o ile Słoweńcy oczywiście z uwagi na Lukę Doncicia są stawiani w roli faworytów, to trzeba jednak pamiętać, że to jest najsłabsza reprezentacja Słowenii od wielu, wielu lat. Oni mieli ogromne problemy w przygotowaniach. Nie ma kilku dobrych zawodników. Słowenia to jest malutki kraj, który po prostu nie ma aż tak wielu wybitnych koszykarzy. Luka Doncic oczywiście jest jedyny w swoim rodzaju, spektakularny, niesamowity. No i teraz jest kluczem to, co udało się 3 lata temu, a więc nacisk obrony na Lukę Doncicia, sprowokowanie go do błędów, zmuszenie go do różnych nieodpowiedzialnych podań albo do trudnych rzutów. Nie jest to zadanie niewykonalne, jest to mecz otwarcia, bardzo wiele może się zdarzyć i możemy być jeszcze zaskoczeni. Miejmy nadzieję, że zaskoczeni na plus, że nas pozytywnie zaskoczą i wygrają ze Słowenią. Niestety w naszych szeregach zabraknie Jeremiego Sochana i Igora Milicicza juniora. To na nich miała opierać się taktyka zespołu. Wieloletni reprezentant Polski Szymon Szewczyk wierzy, że trener Igor Milicic znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Trzeba to jakoś załatać i wydaje mi się, że Igor bardzo dobrze będzie miał przygotowany jakiś plan B, tylko tutaj jest właśnie kwestia, czy on wypali, czy zawodnicy naprawdę staną na wysokości zadania, bo trzeba tą lukę jakoś po prostu załatać. Oczywiście to jest zawodnik, który daje jakość dodatnią, tak, czy jeden, czy drugi, ale nie zapominajmy, mamy też innych zawodników. Ich brak może nawet wpłynąć pozytywnie. jak Polacy powinni zagrać na mistrzostwach, żeby wyciągnąć jak najwięcej, mówi były świetny gracz Jacek Łączyński, którego syn Kamil jest jednym z najbardziej doświadczonych graczy naszej kadry. Oddajemy głos dumnemu ojcu, jak powinno się grać w kosza. Obecna koszykówka to jest fizyka, tempo, czyli intensywność, czyli bieganie, wykorzystywanie wszystkich możliwości, tak gra większość nacji. I mam nadzieję, że będziemy przede wszystkim trafiać, bo wszystko można pięknie robić, ale musimy trafiać. Natomiast w obecnej koszykówce trudno wygrywać mecze, gdy nie trafia się te minimum 30-33%. Jakby nawet przelecieć tak sobie statystyki z NBA, z polskiej ligi, nie wiem, z Euroligi, to 70-80% meczów wygranych to są jednak drużyny, które lepiej rzucają za trzy. No do takiej skuteczności nasi reprezentanci podczas meczów kontrolnych nie mieli, ale o nich zapomnijmy. Co przed meczem otwarcie odczuwają nasi koszykarze? Aleksander Dziewa. Podekscytowanie, emocje, chęć walki na pewno, żeby już pokazać jak najlepszej strony i otworzyć ten turniej dobrze dla nas. Także nie możemy się doczekać. I jeszcze Tomasz Gielo. Pierwsze emocje, jak wyjdziemy na ten katowicki spodek pełny z kibicami, ze wszystkim. Gdzieś tam będą te emocje jeszcze w nas, ale wydaje mi się, że z pierwszym gwizdkiem to wszystko gdzieś tam zejdzie na dalszy plan i skupimy się na naszej pracy. Polacy mogą liczyć na dodatkowego zawodnika, czyli kibiców. Spodek zapewne dzisiaj wieczorem odleci w kosmos. Jak czujesz, że cała hala, całe te trybuny są za tobą, śpiewają, dopingują, czujesz tą pozytywną energię w sobie, taki dreszczyk emocji, taki, można to powiedzieć, jak aktor przed spektaklem, taka delikatna trema gdzieś się pojawia. Wspierajmy tą reprezentację, bądźmy z nią na dobre i na złe. Niech przez cały ten Eurobasket nasza polska siła, nasz polski doping niesie tych zawodników. Pięknie podsumował Szymon Szewczyk. Dzisiaj mecz ze Słowenią, następnie zagramy z Izraelem, Islandią, Francją oraz Belgią. Wszystkie spotkania, tak jak wspominałem, w katowickim spotku będzie się działo. Te relacje przygotował Adam Malecki. Mówił o tym, że odleci katowicki spodek. Chcesz to leć? To jest tytuł utworu, którego teraz posłuchamy. Błażej Król. Chcesz to leć, ale wiesz, Na trójkowym zegarze 20 minut po godzinie 18, a Gdańsk szykuje się też o tej godzinie do obchodów 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Strajk stoczniowców z 1980 roku przyniósł nam m.in. wolne soboty. Wcześniej tydzień pracy trwał 6 dni. Michał Jędrkowiak obserwuje przygotowania do koncertu Nasza Solidarność, a nam się udało, który rozpocznie się o 20 na terenie Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj poznamy wynik plebiscytu na najbardziej napawające dumą wydarzenie ostatnich 4,5 dekady. Czy było to powstanie Solidarności, czy podłączenie Polski do internetu? Okrągły stół, a może mały szomania? Z czego w ostatnich 45 latach możemy być najbardziej dumni my, Polacy? Co jest jeszcze na tej plebiscytowej liście? To pytanie do Michała. Dzień dobry. No jest m.in. Euro 2012, jest fenomen Roberta Lewandowskiego, są autostrady, jest wejście Polski do Schengen, jest denominacja złotego, sukces musicalu Metro. Bardzo dużo tych propozycji. Ja tak specjalnie przeplatam te propozycje poważne i mniej poważne, żeby pokazać Państwu ich różnorodność. Tych propozycji było 45. Dzisiaj się przekonamy, z czego Polacy są dumni najbardziej. Ten koncert będzie wyjątkową lekcją historii, ponieważ poszczególne utwory, które wybrała pani reżyser Halina Przybinda, no będą odzwierciedlać właśnie wybór naszych widzów. Mówił Grzegorz Sajur z Telewizji Polskiej, która jest współorganizatorem i plebiscytu, i koncertu. Trwają jeszcze ostatnie przygotowania do tej imprezy. Tłum przed wejściem na teren imprezy gęstnieje. Ludzie przyglądają się scenie i górującemu nad nią stoczniowemu żurawiowi. A od wczesnego popołudnia artyści i technicy mieli próby, którym cały czas ktoś się przyglądał. Po godzinie 20 wchodzimy, tak powiem, na żywo przed publicznością, więc poproszę o pewną gotowość. Mam takie wrażenie, że Państwo tutaj nie zawędrowali przypadkowo. No nie przypadkowo. Czekacie. Czekamy, tak. Czekamy na Dodę głównie. Przyjechaliśmy właśnie specjalnie wcześniej z Elbląga, tak. I wszyscy na Dodę? Czy tutaj są różne preferencje? Perfekt. Pan? Steczkowska. Ja również. Na Dodę i na Steczkowską. Więc proszę o uwagę. Przypomnienie sobie właściwie tamtych czasów przy okazji na próbie kilka utworów, które tak jeszcze wyciskają łezki, prawda? Nawet ławi mi się głos. 4, 3, 2, 1. Państwo wiedzą, co to prawda, nawet po czterech nutkach. Mój jest ten kawałek podłogi, Mr. Zub. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby tej piosenki na tym koncercie nie było. Będzie, a dlaczego się pojawi, tłumaczy prowadzący koncert dziennikarz TVP Marek Zając. Tu pojawia się między innymi w kontekście wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski w pierwszej połowie lat 90. Jak to świetnie współgra. Wtedy mogliśmy, my Polacy, z podniesionym czołem powiedzieć: mój jest ten kawałek podłogi. Ta i inne piosenki nawiązują jakoś do konkretnego wydarzenia czy zjawiska. Wystąpią m.in. Doda, jak Państwo słyszeli, Perfekt, Edyta Górniak, Kombi, Tomasz Organek, Ira czy Mary z Polski. Do koncertu zostało mniej więcej półtorej godziny, z kawałkiem. Jeżeli Państwu żal, że Państwa tutaj nie ma, to na pocieszenie dodam, że wszystko będzie można zobaczyć w telewizji w niedzielę 31 sierpnia, to ta niedziela, to rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku, a transmisja o godzinie 17.30 w telewizyjnej jedynce. Z Gdańska relacjonował Michał Jędrkowiak. Jutro naszym gościem w popołudniowym Zapraszamy do Trójki będzie Janina Jankowska, legendarna dziennikarka, która 45 lat temu spędziła w stoczni 2 tygodnie, rejestrując tamte wydarzenia. Jej reportaż ze strajku został nagrodzony najwyższą dziennikarską nagrodą Prix Italia. Wyemitujemy go w Trójce w niedzielę, dokładnie w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. DOS zapraszamy do Trójki, można telefonować w różnych sprawach. 22,7 Trójek. Jakim sposobem Izrael znajduje się w strefie euro? To nie jest Europa. Choćby nie wiem, jak patrzą. Ja bym postawił to pytanie inaczej. Dlaczego w ogóle Izrael jest dopuszczany do rozgrywek międzynarodowych, skoro wojska tego kraju zrzucają bomby na głowy palestyńskich dzieci? Rosjanie zostali wykluczeni natychmiast po tym, jak rozpoczęli słusznie wojnę w Ukrainie, a Izrael gra sobie i rywalizuje w najlepsze. Hipokryzja najwyższych lotów. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i czytelnicy, mali i ci całkiem już dorośli. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie, na festiwalu Kociej Szajki. Będziemy chodzić swoją, a w zasadzie kocią drogą i będzie zagadkowo. Podsumowując fakty, zaczynamy od rana. Kocia Szajka i jej festiwal na naszej antenie. W sobotę o 11 i w niedzielę o 8 w kocim wydaniu Zagadkowej Niedzieli, do której będzie można zadzwonić i zdobyć kocioszajkowe upominki. Do usłyszenia z Cieszyna. Agata Romaniuk, mama Kociej Szajki i Michał Nogaś, w skrócie Miał. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 52% taniej. 7,99 za kilogram. I polskie świeże jaja ściółkowe złotanioska. Wielkość M. 10 sztuk. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 7,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. I punktualnie 18.30. Ale Ela Malinowska to wycyrklowała. Skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu w okolicach Napiwody na Warmii. Po północy 45-letni myśliwy niekontrolowanie oddał strzał, najprawdopodobniej podczas rozładowywania broni. Kula raniła jego 40-letniego kolegę w okolice kolana. Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa ustalanie, czy polowanie było zgłoszone i czy przestrzegano zasad bezpieczeństwa. Francja rozważa otwarcie ambasady w Ramallah, stolicy autonomii palestyńskiej. Potwierdził to doradca prezydenta Macron. Paryż ma także uznać niepodległość Palestyny podczas wrześniowego zgromadzenia ogólnego ONZ. Izrael ostro sprzeciwia się tym planom. Premier Benjamin Netanyahu w liście do Macrona oskarżył Francję o podsycanie antysemityzmu. I na koniec Włochy i odszkodowanie za wypadek z udziałem dzika. Wyrok zapadł po 17 latach batalii sądowej. Sąd Najwyższy orzekł, że władze Emilii Romani muszą zapłacić ponad 20 tysięcy euro kierowcy, który w 2008 roku uległ wypadkowi z powodu dzika na drodze. Samochód dachował, kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale jego auto zostało zniszczone. Sąd uznał, że odpowiedzialność za dziką faunę jako część dziedzictwa państwa spoczywa na administracji regionalnej. Pełny serwis Trójki o 19:00. To jeszcze o ekonomii, Marcin Jagiełłowicz. Tak jest, rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Dochody państwa mają wynieść prawie 650 miliardów złotych, a deficyt znowu ma być rekordowy, ponad 270 miliardów złotych. To 6,5% PKB. Ale i to jest raczej rachunek optymistyczny, tak mówi ekonomista Marek Zuber. Nawet gdybyśmy uwzględnili, że wydatki na obronność tutaj się nie mieszczą ze względu na te nowe unijne rozporządzenia, to mam wrażenie, że jeśli porządnie byśmy chcieli wszystko policzyć, to ten deficyt przyszłoroczny będzie jednak większy. Chyba że rząd tutaj jakieś jeszcze pomysły nam pokaże, choćby związane z jakimiś wzrostami podatków, parapodatków albo nowymi tego typu daninami. Zobaczymy, ale to jest dla mnie na dzisiaj wersja optymistyczna, te 270 miliardów. Dodajmy, że rząd zakłada m.in. na przyszły rok wzrost gospodarczy na poziomie 3,5% PKB czy 200 miliardów złotych wydatków na zbrojenia. 1,7 mld złotych, tyle wynosi wartość dodana, jaką dokłada do polskiej gospodarki PKO Ekstraklasa. Tak wynika z raportu PwC Polska. To mniej więcej tyle, co budżet dużego miasta, mówił dziś w Informatorze Ekonomicznym dyrektor w PwC Paweł Oleszczuk. Ponad 9300 miejsc pracy w ciągu roku, etatów jest utrzymywanych poprzez działalność Ekstraklasy. To nie jest tylko etat na stadionie, ale także w hotelarstwie, w gastronomii, w usługach transportowych. I co więcej, Ekstraklasa generuje 600 milionów przychodów z podatków. Okazuje się, że najwięcej do PKB dokłada Legia Warszawa, potem jest Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Na większe zainteresowanie, a tym samym pieniądze, przekłada się też na pewno awans Ekstraklasy o 2 oczka w rankingu UEFA z miejsca 15 na 13, a to mówię pod kontrolą Krzysztofa i zaraz przekażę mu mikrofon, jeszcze tylko rzut oka na giełdę. WIG20, główny indeks naszego parkietu, stracił dziś prawie procent, a jeżeli chodzi o złotego, to trzyma się stabilnie. Za euro płacimy 4,27, za dolara 3,65, frank jest po 4,56, a brytyjski funt po 4,94. Niestety z polską piłką klubową nie jest specjalnie lepiej, tak jakby się mogło niektórym wydawać. Nasze kluby mogą grać tylko w lidze konferencji, czyli w tej lidze, która jest najniższych lotów, myśląc o rozgrywkach międzynarodowych. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda z Igą Świątek, bo to jest absolutny top światowego tenisa. Iga gra właśnie w drugiej rundzie US Open i wygrała pierwszą partię z Holenderką Lammens do 1. W drugim secie prowadzi 2-1 w gemach. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to ciągle pogodnie w całym kraju. Za mniej więcej półtorej godziny zmieni się to na ścianie zachodniej. Z Niemiec na całej długości granicy z tym sąsiadem zacznie padać. Nadciągną opady deszczu. Do 15 stopni na tę chwilę w Koszalinie. Od 15 stopni na tę chwilę w Koszalinie do 30 w Warszawie. 21 minut zostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Fake news, uwaga, to będzie reportaż o Marii Andruchow. Aktywistce związanej ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Polska-Ukraina angażuje się w pomoc migrantom i budowanie mostów. W ostatnim czasie musiała jednak walczyć o siebie i swoje dobre imię. Za sprawą fałszywych kont w mediach społecznościowych ktoś zaczął się pod nią podszywać, no i rozpętała się prawdziwa burza. Fake news, uwaga, tak zatytułowała swój reportaż Alicja Głów. Posłuchajmy. W ogóle ja uwielbiam to miejsce. Dużo w ogóle się dzieje tutaj takich grandiosowych rzeczy, bo tam na kontenerach robimy networkingi społeczne, a tutaj w pawilonie bardzo często odbywają się różne kulturalne takie wydarzenia. Maria Andruchow pochodzi z Ukrainy i na co dzień jest aktywną działaczką społeczną. Podczas spaceru opowiada mi o swoim życiu, o lekcjach w polskiej szkole, marzeniach o zagranicznych studiach i przeprowadzce do Polski. W Poznaniu mieszka od 11 lat. Dostałam się na studia dziennikarskie. No, były to cudowne lata życia studenckiego i też lata takiego poznawania Polski na nowo, bo jednak szkoła, do której chodziłam, była taką bardzo tradycyjną szkołą, w której uczono nas historii, tradycji, bardzo dużo literatury, poezji polskiej, muzyki narodowej, ludowej. I właściwie jak tutaj przyjechałam, to zaczęłam poznawać Polskę na nowo, uczyć się też nowych słów, różnego slangu, którego wcześniej nie słyszałam. I właściwie tak, już teraz mogę powiedzieć, że to jest mój drugi dom, zdecydowanie tak. Doświadczyłam też takiej pracy społecznej w wielu organizacjach studenckich, które też mi pokazały, że generalnie działania społeczne, aktywizm jako taki jest rzeczą wspaniałą, bo daje bardzo duże poczucie wolności, ale również takiej sprawczości. No jest to ogromne pole do rozwoju osobistego, ale również pole, które daje możliwość pomagania innym ludziom. Maria jest wiceprezeską Stowarzyszenia Polska-Ukraina. Tutaj jest siedziba wasza, tak? Tak, to jest siedziba. Od lat działa z misją integracji Ukraińców i Polaków. Współorganizuje m.in. festiwal Ukraińska Wiosna, jedno z największych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconych ukraińskiej kulturze. Jest to połączenie dużej miłości do Ukrainy i do Polski. Mam wrażenie, że łączę sobie te dwie tożsamości, bo dorastałam po prostu w dwóch środowiskach kulturalnych, językowych i mentalnych też. I bardzo dobrze rozumiem, jak budować mosty teraz pomiędzy Polakami i Ukraińcami, a ponieważ tych wyzwań teraz społecznych jest bardzo dużo, mam wrażenie, że mam po prostu zasoby takie wewnętrzne, żeby tym wyzwaniom się przeciwstawiać, ale też pomagać i wspierać obydwie strony, żeby znaleźć jakiś dialog i wspólne porozumienie w różnych sytuacjach. Ostatnio ktoś podszył się pod stowarzyszenie. W sieci pojawiły się fałszywy profil na Facebooku i strona internetowa. Kolejnym celem ataków stała się sama aktywistka. Tak naprawdę dowiedziałam się o tej sytuacji dopiero w momencie, kiedy ukazał się wpis na portalu społecznościowym X jednego z polskich osób działających publicznie. Był to Rafał Busa, który jest członkiem zarządu organizacji Młodzież Wszechpolska i tam opublikował korespondencję, którą prowadził niby ze mną. Ta korespondencja nie należała do przyjemnych, bo wybrzmiewały tam niby z moich ust, jakby niby mną pisane hasła, które były takie obrażające Polaków generalnie i niby to ja próbowałam zastraszać tą osobę, mówiąc, że takich jak ja będzie więcej, że ta sytuacja niebawem się zmieni, że my tutaj doprowadzimy wszystko do porządku i tak dalej. Czyli takie bardzo kompromitujące rzeczy, które do przyjemnych nie należą. No i ten wpis zebrał żniwo po prostu komentarzy, udostępnień, setki tysięcy wyświetleń. I były to komentarze bardzo, delikatnie mówiąc, negatywne. Cytuję. No i pani od razu powinna zostać odesłana na Ukrainę bez wstępu przez następne 15 lat. Czy inny, cytuję, ja jestem wdzięczny Rosjanom za to, co robią. zobaczywszy tą publikację, no poczułam lekki stres co najmniej, bo to dla mnie pierwsza taka sytuacja. Nigdy w życiu do czynienia nie miałam z czymś takim i nie wiedziałam przede wszystkim, jak zareagować, jaka ma być pierwsza reakcja. Ale po chwili skonsultowania tego z wieloma osobami, które zajmują się też dezinformacją, doszłam do wniosku, że no przede wszystkim muszę sprostować tą sytuację jak najszybciej, ponieważ takie rzeczy w mediach społecznościowych rozchodzą się bardzo szybko i w ogóle nad tym nie panujemy. Szukam w sieci informacji o tej sprawie. Fałszywe konta Marii już zniknęły, ale trafiam na portal Stowarzyszenia Demagog, ich artykuł fact-checkingowy i w końcu do eksperta, Marcela Kiełtyki. Prawdopodobnie była to zorganizowana akcja dezinformacyjna, która miała uderzyć w Stowarzyszenie Polska-Ukraina i właśnie jego prezeskę, panią Marię Andruchiw. No niestety pan Rafał Buce na początku nabrał się na tego fejka, ponieważ profil, z którego została wysłana ta wiadomość, on był naprawdę dobrze podrobiony. Naprawdę tam wiele szczegółów się zgadzało i tak na pierwszy rzut oka trudno było odróżnić ten profil od prawdziwego profilu pani Marii. No ale na pewno zabrakło trochę weryfikacji, ponieważ zawsze dostając takie kontrowersyjne wiadomości, myślę, że warto się upewnić, czy na pewno wysłała do nas je ta osoba, za którą się podaje. Postaraliśmy się jeszcze o komentarz pani Marii, no i ona rzeczywiście oświadczyła publicznie, że żadne z tych słów, które znalazły się w tej wiadomości, nie zostały przez nią wypowiedziane. Potem również pan Rafał Buca, który po rozmowie z panią Marią był już świadomy tego, że to nie ona wysłała te informacje, na szczęście usunął swój wpis i zamieścił sprostowanie, no i przyznał do tego, że to nie pani Maria była autorką tych wiadomości z groźbami. Bardzo dobre zachowanie, że ta fałszywa informacja została usunięta, a w jej miejsce pojawiło się sprostowanie. Komu może zależeć na produkowaniu tych fake newsów i jaką one mają spełniać rolę? Konkretnie w tym przypadku pani Marii Andruchiw, no my nie mamy niestety żadnego jednoznacznego potwierdzenia na to, że to była akcja zorganizowana przez aktora zewnętrznego. Myślę tu przede wszystkim o Rosjanach i Białorusinach, czy służbach specjalnych tych państw. Natomiast ten modus operandi na to wskazuje. To jest bardzo często powtarzany schemat zachowań. Celem jest przede wszystkim sianie chaosu, ale tu konkretnie też antagonizowanie nas, właśnie nas Polaków, w stosunku do społeczeństwa ukraińskiego, które jest bardzo liczebne obecnie w Polsce. Więc ta dezinformacja trafiła po prostu na podatny grunt. Nie była to dla mnie rozmowa łatwa. Też dlatego, że był to dzień, kiedy po prostu przez tą falę emocji byłam bardzo zestresowana. Więc dla mnie to było też bardzo... Dużo wysiłku psychicznego mi kosztowało, ale jednocześnie rozumiałam, że w tej chwili powinnam zawalczyć o swoje dobre imię i nie mogę tak naprawdę pozwolić sobie na to, żeby, nie wiem, dać sobie dzień, dwa na to, żeby wrócić do siebie i dopiero wtedy rozmawiać. To jakby ten dialog, ta dyskusja, którą odbyliśmy, widać w niej było, że oboje dążymy do porozumienia i kompromisu i oboje bardzo szybko zrozumieliśmy, że sytuacja, w której znaleźliśmy się, zupełnie nie jest czymś, czego byśmy sobie życzyli. Ani pan Rafał nie czuł się komfortowo z tą sytuacją, ani ja. Dla mnie to było stresujące, bo przyszły do mnie z tego X-a osoby, które myślały, że to jestem ja i zaczęłam dostawać w wiadomościach prywatnych i w komentarzach bardzo dużo hejtu, różnych takich treści, no... groźnych nawet trochę. I przez chwilę bałam się nawet, czy rzeczywiście te groźby nie... Czy w życiu nie będę miała rzeczywiście do czynienia z taką osobą osobiście, bo wtedy bym już nie wiedziała, jak się zachować, czy będę mogła siebie obronić. Ataki wymierzone w aktywistkę miały ciąg dalszy. Kolejnego dnia dostałam informację od pewnego dziennikarza, że dostał taki plik z nagraniem, w którym ja, jakby moja osoba, wypowiada się kontrowersyjnie na temat rzezi wołyńskiej. No to dla mnie to już było wręcz szokujące, bo to już dosyć poważny zarzut i wtedy to ja już poczułam, że no jest jakieś pewne zagrożenie dla mnie. Już teraz to nie wygląda nawet śmiesznie, ani nie jest to jakiś incydent dezinformacyjny, tylko jest to jakaś przemyślana operacja, czy jak to nazwać, akcja dezinformacyjna. Nagranie z wizerunkiem Marii zostało najprawdopodobniej stworzone przy użyciu technologii deepfake. Na tym filmie pani Andruchiw rzekomo stwierdziła, że, znowu cytuję, zbrodnia wołyńska to nie była rzeź i że jej znaczenie jest wyolbrzymione w celach politycznych, koniec cytatu. No i my tutaj również potwierdziliśmy, że jest to manipulacja, że na tym nagraniu, które było dostępne w internecie, widać było takie nienaturalne ruchy ust i wręcz brak oddechu w wypowiadaniu zdań. I to zwróciło naszą uwagę, że być może z tym filmem jest coś nie tak. No i potem też odezwaliśmy się oczywiście jeszcze raz do pani Marii Andruchiw i ona nam wytłumaczyła krok po kroku, jakie są fakty. No a fakty były takie, że ten filmik naprawdę został spreparowany. Nagranie, które wykorzystano do tej przeróbki, ono nie funkcjonuje w ogóle w internecie, bo było to spotkanie wewnętrzne, grupy wewnętrznej NGO-sów, gdzie ja zadawałam pytanie. Więc tutaj dużo manipulacji było wykonane w procesie, żeby dojść do tego nagrania i później go wykorzystać. Moim zdaniem jest to bardzo dobrze przemyślane i przygotowane przez nich, jednocześnie też bardzo niebezpieczne. To też nie jest w ogóle przypadek, że akurat to wideo dotyczyło tematu rzezi wołyńskiej. Jest to temat, który wzbudza w polskim społeczeństwie bardzo dużo emocji. Są pewne fakty historyczne, które są bardzo trudne dla Ukraińców i bardzo trudne również dla Polaków. I one wzbudzają naprawdę duże emocje, a Rosjanie to po prostu wykorzystują i starają nas się dzielić w tym temacie. Dlaczego ktoś ukradł tożsamość Marii i zaplanował te ataki? Myślę, że celem tych działań było wywołanie strachu. I poczułam ten strach. Poczułam, aczkolwiek ogromna fala wsparcia oraz osób, które mi również uświadomiły, że no przecież tu w ogóle nie ma powodu do strachu, bo naprawdę, nawet jeżeli setki tysięcy osób będą tam pisały w komentarzach jakieś złe rzeczy, a ja przecież wiem, że zupełnie inaczej to wygląda, to ja nie powinnam poddawać się teraz tej presji. A dzisiaj się boisz? Nie czuję takiego strachu, w ogóle nie czuję strachu, bo zrozumiałam dla siebie, że powinniśmy ufać sobie, ufać swojemu środowisku, ufać też organom odpowiednim i mówić prawdę publicznie i wtedy mamy to poczucie bezpieczeństwa. Ja właściwie na początku byłam przekonana, że nie powinnam w ogóle mówić o tej sytuacji. Być może to jeszcze sprowokuje większą falę, kogoś to wkurzy, że miałam się zatrzymać, a teraz nagle mówię, że ja będę dalej działać i to mnie, nie wiem, nie pokona, powiedzmy. I na początku byłam przekonana, że może nie powinnam, ale już teraz, kiedy te emocje mnie już trochę ucichły, zrozumiałam, że największą teraz taką bronią, która tworzy bezpieczeństwo dla mnie, jest właściwie ta prawda, którą powinnam się dzielić, bo niczego o tej sytuacji nie opowiadając, ja tylko tworzyłabym takie poczucie tego, że mam coś do ukrycia, a nie mam i dlatego czuję się teraz bezpieczna. To był reportaż zatytułowany Fake News. Uwaga, Alicji Głów ze studia reportażu Polskiego Radia. Reportaż wróci na naszą antenę w poniedziałek o 18.40. Ten dzisiejszy na dobrą sprawę kończy popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotowała Agnieszka Lewskowska. Telefony od Państwa odbierała Karolina Gonet. Dziękuję Wam dziewczyny za ostatnie 3 godziny i przede wszystkim Państwu, że byliście z nami. Do usłyszenia jutro po 16.00. Krzysztof Łoniewski. Zielone, nad nimi miły lament, białymi jęczykłami, drzewa bawoły złote, gdy miły rudym potem, z pomrukiem ciała kładły, ku ziemi aż upadły, drzewa do gór zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia.